Pedro Modogo Gianfranco Ferré Obine na Mandemboyo avec amour. Ne la ka on pesa kinai na koya lelo na pokoe. Notre rendez-vous de ce soir, je viendrai chérie. Notre rendez-vous belle amie, je viendrai ce soir. Kasi na bona kuta yo na mangae no padrino. Kasi na bona kuta yo na mangae. Ela kaya mongo ya bolingo, ebunga kabosa la mibale. Nako ya lelo na rendezvous, kasi na boy manzaka lelo kio. Ousmane na boya, je viendrai chéri. Kasi na bona kuta yo na mbanda e, don padrino. Kasi na bona kuta yo na mbanda e, don Chokeza mama ya Yo Samwa Maji Musenga El Paquita Manetio fruit en pleurs. Moya paradiso, Kamungandiko. Manhattan. Yeah.